Kistorgatan ner, sen går jag tillbaks. Det är måndag kväll. I regntunga skyer som blåser högt ditt namn. Men ljuset i baren ger trygghet åt en ensam man. Han som drömmer sig bort och glömmer vad som hänt. Den som tar ett hjärta borde veta vad som sker när man säljer sin lögn för att bota sin ensamhet. Some here.